Zmienimy ten występ dziś, tuż po 19. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 kwietnia, minęła 7. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Za dwa dni ma wejść w życie zakaz importu z Ukrainy. Kijów protestuje. Byłe liceum przy rosyjskiej ambasadzie już w polskich rękach. Od września będą się tam uczyć młodzi warszawiacy. Majówka trwa, ale policja nie odpoczywa. Nie umknie nam żaden pirat drogowy. Ukraina protestuje przeciwko ograniczeniom eksportu zboża do Polski. Ukraińskie MSZ poinformowało, że odpowiednią notę wysłano między innymi do polskiej ambasady w Kijowie. Zakaz eksportu produkcji rolnej określono w niej jako absolutnie niedopuszczalny. Paweł Buszko. Ukraiński MSZ poinformował, że oprócz polskiej placówki dyplomatycznej notę otrzymało też przedstawicielstwo Unii Europejskiej na Ukrainie. Jak czytamy, ograniczenia eksportu, niezależnie od tego, jakimi przyczynami by je tłumaczono, są sprzeczne z umową o stowarzyszeniu między Ukrainą i Unią. Zdaniem ukraińskich władz istnieją wszelkie prawne podstawy do wznowienia eksportu do Polski, ale też Rumunii, Węgier, Słowacji i Bułgarii. Ukraiński MSZ zaapelował o znalezienie, jak czytamy, zbalansowanego rozwiązania sytuacji opartego o prawo unijne i solidarność. Wczoraj Komisja Europejska z 5 krajami, w tym z Polską, wypracowała porozumienie w sprawie rozwiązania problemu nadmiernego napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Unijne zakazy mają zastąpić te wprowadzone przez państwa członkowskie. Komisja zakaże importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do stanowiska strony ukraińskiej odniósł się rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dla nas obowiązujące jest porozumienie z Unią Europejską dążące do tego, żeby dbać o dobro naszych rolników i wszelkie kwestie załatwiać tak, aby wszystkie strony były zadowolone, przekazał Łukasz Jasina. W porozumieniu z Komisją Europejską oprócz ograniczeń importowych zapisano 100 milionów euro wsparcia dla poszkodowanych rolników, między innymi z Polski, oraz organizacji eksportu do innych krajów za pośrednictwem korytarzy solidarnościowych. Zakaz importu z Ukrainy ma wejść w życie we wtorek. Żółta tablica z napisem Nieruchomość Skarbu Państwa wisi od wczoraj na bramie wjazdowej na teren byłego rosyjskiego liceum przy ulicy Kieleckiej w Warszawie. Miasto z pomocą komornika odzyskało nieruchomość zajmowaną nielegalnie, co potwierdził sąd przez Federację Rosyjską. Furtkę musiał sforsować ślusarz, bo przedstawiciele strony rosyjskiej nie chcieli jej otworzyć. Ostatecznie oddali klucze i zgodzili się opuścić budynek. Władze Warszawy chcą organizować w budynku lekcje. Od września w stołecznych szkołach będzie ciaśniej, bo naukę w liceach i technikach rozpocznie podwójny rocznik. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że wszyscy obywatele muszą mieć zagwarantowane równe warunki funkcjonowania. Prezes PiS spotkał się z mieszkańcami Piekoszowa w województwie świętokrzyskim. Jarosław Kaczyński zadeklarował, że celem rządzących jest eliminacja nierówności w społeczeństwie. Wskazał, że jednym z elementów wyrównywania szans są inwestycje. Jeżeli mówimy o inwestycjach, to interesujące są przede wszystkim dwa wymiary. Różnic między miastem a wsią i różnic między różnymi regionami naszego kraju. O to chodzi, byśmy te różnice krok po kroku, ale konsekwentnie likwidowali. O podnoszeniu jakości życia poza dużymi miastami mówił w Bartoszycach również premier Mateusz Morawiecki. To kilkunastotysięczna miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim. Szef rządu powiedział, że zobowiązaniem rządu PiS jest dalsze inwestowanie w takie miejscowości. Policja w związku z majówką prowadzi wzmożone kontrole na głównych trasach i wylotówkach z miast. Sprawdzamy prędkość, stan trzeźwości oraz czy wszyscy w aucie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone w fotelikach, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji. Na trasach będą obecne także radiowozy nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory. Dzięki wykorzystaniu takiego sprzętu nie umknie nam żaden pirat drogowy, który łamie przepisy. Oczywiście każdy kierowca powinien odpowiednio się przygotować. Samochód powinien być sprawny. Należy zatem sprawdzić stan oświetlenia pojazdu, płynów eksploatacyjnych, a także ogumienia. Policja apeluje do kierowców o robienie sobie przerw w trakcie długiej podróży, bo zmęczenie spowalnia reakcję i zmniejsza czujność. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Zaczynamy od piłki nożnej. Piast Gliwice zatrzymał Pogoń Szczecin w ostatnim sobotnim meczu 30. kolejki Ekstraklasy. Padł bezbramkowy remis, a to oznacza, że Portowcy mogą stracić trzecią pozycję w tabeli. Stanie się tak, jeśli dziś swój mecz wygra Lech Poznań. Wcześniej utrzymanie niemal zapewniła sobie Jagiellonia Białystoka, która pokonała 3-1 Wartę Poznań i Zagłębie Lubin po zwycięstwie 2-0 nad Widzewem Łódź. Zadowolony z postawy zespołu był pomocnik miedziowych Filip Starzyński. Myślę, że zagraliśmy kolejny niezły mecz przede wszystkim, bo wyciągając z tej rundy mecz z Górnikiem nasz tutaj i z Piastem, to gramy nieźle. Jesteśmy bardzo nieskuteczni w tej rundzie i myślę, że to nam doskwiera, co zresztą było też widać tutaj dzisiaj. No, co mogę powiedzieć więcej? No, mecz był otwarty. Na pewno obydwie drużyny grały do przodu, chciały strzelać bramki, zarówno Widzew, jak i my mieliśmy tych sytuacji. Wydaje mi się, że my mieliśmy trochę więcej. Możemy być zadowoleni po tym meczu. Dziś kolejne spotkania. O 12.30 Śląsk-Wrocław zagra z Radomiakiem Radom, a później Stal Mielec podejmie Koronę Kielce, a wspomniany wcześniej Lech Poznań zagra z Górnikiem Zabrze. Tymczasem w Hiszpanii kolejnego gola zdobył Robert Lewandowski. Polak wpisał się na listę strzelców, a jego FC Barcelona rozbiła 4-0 Betis. Lewandowski prowadzi w ligowej klasyfikacji strzelców z dorobkiem 19 bramek. Dwa gole mniej strzelił do tej pory Karim Benzema z Realu Madryt. Teraz żużel. Bartosz Zmarzlik wygrał Grand Prix Chorwacji, pierwszą rundę żużlowych Mistrzostw Świata. W finale broniący tytuł Polak wyprzedził Brytyjczyka Roberta Lamberta i Szweda Fredrika Lindgrena. Pozostali biało-czerwoni na dalszych miejscach. Patryk Dudek był dopiero 11, a Maciej Janowski 14. Następna runda na PGE Narodowym w Warszawie 13 maja. I jeszcze tenis. Iga Świątek i Hubert Kurkacz powalczą dziś o awans do czwartej rundy prestiżowego turnieju WTA w Madrycie. Iga zagra z Amerykanką Bernardą Perą, a Hubert z Chorwatem Borną Coriciem. Oba spotkania powinny rozpocząć się około 16. Niestety na trzeciej rundzie swoją przygodę z turniejem zakończyła Magda Linet, która przegrała z 16-letnią Rosjanką Mirą Andrijewą 3-6 i 3-6. Ojciec Polki Tomasz Linet jest mimo wszystko dumny z postawy córki. Przystępując z pozycji takiego underdoga, czyli osoby, która nie ma nic do stracenia, może zagrać swój najlepszy tenis. Natomiast te osoby, które teoretycznie są faworytkami, jeszcze mając naprzeciwko siebie dziecko 15-letnie, czują podwójną presję. Ta dziewczyna doskonale czuje mączkę, więc wydaje mi się, że jeszcze ten atut nawierzchni był takim małym plusem dla Rosjanki. Teraz Andrijewa spotka się z wiceliderką tenisowych list, Białorusinką Aryną Sabalenką. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W przeważającej części kraju słonecznie i bez opadów, więcej chmur i deszcz możliwe we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Na północy 10-12 stopni, na pozostałym obszarze do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed festiwalem Dwa Teatry wracamy do związanych z nim trójkowych premier. Oto druga część znakomitego słuchowiska zrealizowanego w miejscu akcji. Tomasz Mann. Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmiałowie. W roli głównej bohaterki Marii Hełkowskiej wystąpiła Maria Bakulnis. O, tu zasadził Mickiewicz dąb. Tu wymyślił pana Tadeusza. Scena Teatralna Trójki i Instytut Książki polecają dzisiaj po 22. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś w muzycznych rozmowach nowości i wydarzenia. Za nami spotkanie z młodym zespołem Teleo, a przed nami uczta z muzyką filmową. I to jaką? Zasłuchałam się, Pustkowie zła, a wcześniej Lux Aeternam Krzysztofa Janczaka, które wpisuje się i rozpoczyna całą kompozycję Rekwiem, stanowiącego niejako odrębną opowieść równoległą do narracji o malarzu Adamie Chmielowskim, późniejszym bracie Albercie. 28 targi wydawców w Warszawie dobiegły końca. Jednym z najważniejszych elementów targów są nagrody Feniks, również w kategorii multimediów i muzyki. W tym roku laureatem w kategorii multimediów został film i muzyka Nędzarz i Madame. I za to dwupłytowe wydawnictwo, film oraz ścieżkę dźwiękową, którą wcześniej prezentowałam Państwu przy okazji premiery filmu w bardzo wybranych fragmentach, dzisiaj mam okazję zaprezentować już całą pełną listę utworów, wydaną, zmasteringowaną taką właśnie pod formy radiowe, ale też udało mi się przy okazji Nagrody Feniks porozmawiać z reżyserem filmu i scenarzystą Witoldem Ludwigiem. I oto pierwsza odsłona naszego spotkania. Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy. Kiedy się przystępuje do realizacji filmu, a wcześniej jeszcze myśli się o scenariuszu, to jednocześnie gdzieś tam z tyłu głowy kiełkuje marzenie o nagrodzie, o sukcesie kasowym, o tym, żeby zrobić taki najlepszy film. To zabrzmi jak fałszywa pokora, ale naprawdę nikt o tym nie myśli. Oczywiście trudności, jakie przynosi okres realizacji filmu, sprawiają, że naszym marzeniem jest, aby film powstał w jak najlepszym kształcie, w najbardziej dramatycznych okolicznościach, żeby w ogóle powstał. Oczywiście to są miłe niespodzianki i zawsze towarzyszy temu cicha nadzieja, żeby film został zauważony w pierwszej kolejności przez widownię, żeby został zrozumiany i doceniony, życzliwie przyjęty. Takie okoliczności nigdy nie są celem, chociaż każdy chciałby usłyszeć "And the Oscar goes to". Czym jest nagroda dla reżysera? Nędzarz i Madame to taka historia, która ma uczy specyficznego podejścia do nagród, ponieważ główny bohater Adam Chmielowski, późniejszy brat Albert, całym swoim życiem, każdym swoim słowem i postawami uczył wyrzekania się tego, co ziemskie. On właśnie porzucił sztukę na rzecz spraw wyższych, coś co ujął w słowach: wybrałem większą wolność. Dlatego no oczywiście jest to radykalne podejście, którym sobie zaskarbił świętość i w tym znaczeniu należy mieć dystans do tego wymiaru naszego życia ziemskiego. Ale to ma także drugi aspekt. Celem powstania takiego filmu jest dotarcie do jak najszerszego grona widzów. Oczywiście przypomina mi się taka historia, kiedy Benedykt XVI odwiedził czasopismo L'Osservatore Romano. I wówczas redaktor naczelny chwalił się wzrastającym nakładem, ale wówczas Ojciec Święty powiedział, że oprócz nakładu i liczby czytelników w pierwszej kolejności ważniejsza jest wierność pełnionej misji. I cieszymy się tą nagrodą, ale w pierwszej kolejności cieszymy się, że ukończyliśmy ten bieg wierni ideałom, które tutaj stawia brat Albert. No i starając się, żeby film był na najwyższym poziomie artystycznym. A jaka była historia filmu już po wyprodukowaniu, od tego momentu premiery? To bardzo ciekawe, bo środowiska kinowe zakwalifikowały ten film do grona filmów o długich nogach. To znaczy cieszyły się bardzo długim okresem dystrybucji. I on zszedł z afisza po wejściu na ekrany w listopadzie minionego już roku i tak naprawdę był do maja. Więc po pierwsze miał bardzo długą drogę kinową. Oczywiście w międzyczasie trafił także na platformy streamingowe. W międzyczasie ukazał się także w tej kolekcjonerskiej edycji na DVD wraz z tym wydaniem muzyki i całej tej partytury symfoniczno-orkiestrowej. Należy dodać, i to wiele powodów o tym decydowało, może także to, że Helena Modrzejewska, która wypłynęła za ocean, przyciągała także uwagę Polonii. Nie tylko w Stanach, ale film był wyświetlany w Niemczech, w Hiszpanii, w Anglii, także na festiwalu na Węgrzech, więc on dotarł za granicę. On nie był tam wprawdzie w regularnej dystrybucji kinowej. Ta tematyka może jest zbyt hermetyczna dla zagranicznego widza, chociaż kto wie, ale przyciągnęła bardzo wielu Polaków i to było no nawet nie tysiące, tylko dziesiątki tysięcy widzów. A czego produkcja tego filmu nauczyła reżysera? Bardzo ciekawe przyjęcie otrzymaliśmy właśnie na Węgrzech, kiedy konferencjer powiedział właśnie w odniesieniu do podobnego pytania, że sky is the limit. I że tak naprawdę człowiek planuje, ale to opatrzność decyduje i nigdy nie wiemy, jak daleko zatoczy się horyzont spraw, w które współtworzymy i w których żyjemy. Na pewno takie przedsięwzięcia uczą pokory, ponieważ no, każdy aspekt filmu, czy artystyczny, czy logistyczny, czy to jest inscenizacja, czy sceny zbiorowe, kaskaderskie, czy nawet kwerenda naukowa towarzysząca takiemu scenariuszowi, no, one jakby przypominają człowiekowi o jego ograniczeniach. Ale jeżeli spojrzymy na bohatera, który stracił nogę, był inwalidą wojennym, był kaleką, mimo tego skończył studia za granicą, po ucieczce na wygnanie polityczne, to jego fizyczne i nawet moralne ograniczenia sprawiają, że te, z którymi my się borykamy, właściwie są niczym. Dlatego uczy tego, że życie jest ciekawe, a świat jest piękny. I to chyba jest najpiękniejsza lekcja. Polski film może być zrealizowany jako film z pięknymi, długimi zdjęciami, szerokim planem, dynamiczną akcją i dźwiękiem oraz dialogami, które są słyszalne. Film, który w odbiorze nie różni się niczym od takiej jakości zachodniej, wręcz amerykańskiej. Rzeczywiście spotykamy się z tym i to zadziwiające, bo przecież dzisiejszy dostęp do techniki, profesjonalizacja planów filmowych raczej wskazywałyby, że no, nikt już nie fruwa na drzwiach od stodoły, a jednak no, niekiedy trudno o dbałość we wszystkich aspektach produkcji. No, nawet i to opieram ten pogląd na zdaniu profesorów z polskich akademii teatralnych, że młode pokolenie wychodzi ze szkół teatralnych bez właściwie impostowanego głosu, bez należycie ukształtowanej dykcji, co sprawia, że aktorzy są po ludzku niezrozumiani. I o ile w angielskich można sobie włączyć napisy, to paradoksalnie niekiedy jest to konieczne w polskich produkcjach. Tutaj olbrzymią wagę przyłożyliśmy do postprodukcji dźwięku i muzyki. Proszę pozwolić, że przy okazji tej nagrody Phoenix dla tutaj dystrybutora i producenta jest właśnie także to wydanie DVD, które ma taką bardzo piękną oprawę, nie tylko wizualną, ale przypomnijmy, że ta muzyka powstała oryginalnie do tego filmu. Została zarejestrowana w Filharmonii Śląskiej w Katowicach z udziałem wybitnych muzyków Filharmonii Śląskiej i chóru Filharmonii Śląskiej. To nie jest muzyka zarejestrowana na elektronicznych samplach, ani na wirtualnej orkiestrze. To był duży, kilkudziesięcioosobowy skład orkiestry symfonicznej, notabene zarejestrowany w bardzo trudnych, pandemicznych warunkach, gdzie szalały rozmaite ograniczenia. Zresztą realizatorem tych nagrań był pan Rafał Paczkowski, wybitny realizator setek ścieżek muzycznych do polskich i zagranicznych filmów. Za same dialogi na planie odpowiadali Zbigniew Malecki, Krzysztof Gabski i Paweł Bielicki, więc cała postprodukcja dźwięku jeszcze miała ten fenomen, że w zasadzie w tym filmie nie ma żadnych postsynchronów. To znaczy w całym filmie jest setkowy plan, dźwięk z planu filmowego, gdzie trudno przy dzisiejszej cywilizacji, gdzie cały czas gdzieś przyjeżdża ambulans, leci samolot, ale udało się tak te organizacje, te produkcje pieczołowicie zorganizować, że nie było żadnych ubytków, a przecież to są mikroporty, sceny zbiorowe, kaskaderskie, ale też aktorzy mówili z taką dbałością o polszczyznę, staraliśmy się przykładać do tego wagę. Może także patronująca filmowi Modrzejewska, jako tytułowa madam, także no, jakby stawiała wyżej poprzeczkę. film Nędzarz i Madame o Helenie Modrzejewskiej i Adamie Chmielowskim i dwa kolejne utwory Adieu i walc Adama wytańczony w wyobraźni właśnie z Heleną Modrzejewską. Z oczami pełnymi barw, z głową pełną marzeń, bez kul. Co by było, gdyby mógłbym żyć normalnie? Bez kul właśnie. W tym filmie, jak Państwu wcześniej powiedziałam, obrazy muzycznego filmu przeplatają się z sekwencjami rekwiem. Zmieniamy zatem nastrój i przed nami Miserere i Kyrie. reżyser Witold Ludwik, kiedy myśli o kolejnym scenariuszu, to bierze do ręki kartkę i długopis albo pióro, czy jednak komputer? Te skrzydlate myśli przychodzą w bardzo wielu momentach i nie zawsze jest to komputer. Przypomina mi się taka książka Alchemia słowa Jana Parandowskiego, który wpuszcza widza za kulisy warsztatu pisarskiego wielu, wielu autorów. I warsztat pisarski miał rozmaite kulisy, ale jest to trochę tak jak na obrazie Caravaggia święty Mateusz piszący Ewangelię. Według jednej wersji, tej oryginalnej, Caravaggio namalował apostoła z takimi poradlonymi zmarszczkami, z jakby zmartwionymi brwiami, z takim troszeczkę otępiałym wyrazem twarzy, z takimi zgrubiałymi rękami celnika czy rybaka. No i nie przyjęto tego jako zbyt realistyczną. Chciano ewangelistę w apoteozie, takiego, któremu anioł siada na ramieniu, takiemu, któremu szepcze tajemne treści. Rzeczywistość jest bliższa pierwszej prawdzie, to znaczy te demony pustej kartki i gdzie każdy okruch myśli notuje się nawet na serwetce w kawiarni, choć to może brzmieć trochę pretensjonalnie. Czy zdarza się panu czytać na głos? Tak, tak naprawdę dopiero kiedy usłyszymy napisany tekst, no bo przecież dialogi filmowe właściwie trafiają potem na wielki ekran. I właściwie scenariusz musi być czytany na głos, żebyśmy wiedzieli, jak on zabrzmi, jak on rezonuje, jak aktorzy na siebie reagują. Taką funkcję też spełnia pierwsze czytanie scenariusza z całym zespołem, z aktorami. Tak jest ze słuchowiskami radiowymi, tak jest z próbami teatralnymi, tak jest także z filmem. W zasadzie czytanie po cichu w sumie nie istnieje, bo zawsze to czyni się wspólnie. Myślę, że po pierwsze nie doceniamy wspólnotowego wymiaru czytania, bo mamy przecież wspólnotę wspólnego posiłku, wspólnotę modlitwy, wspólnotę pracy, wspólnotę zabawy, tak jak na widowiskach sportowych, ale wspólnotę czytania. Pokolenie dziadków no, z wypiekami wspominało, że z latarką czytało trylogię Sienkiewicza. Im dawniej, tym ten obraz był powszechniejszy, kiedy ten owoc był zakazany. Myślę, że gdyby przypomnieć sobie, jakie lektury były zakazane, w ten czas może bardziej byśmy je docenili. Poza tym to umacnia więzi dziadka z wnukiem, męża z żoną, rodzica z dzieckiem, przyjaciół, wspólne czytanie poezji, wieczory poezji. I to ma miejsce nie tylko na akademiach teatralnych, bo to, co odróżnia nas od świata zwierząt, to właśnie słowo. I tak jak każdy ptak wydobywa z siebie odmienny, oryginalny tryl, tak każdy ma inny tembr głosu, zawierający emocje, ciepło, które no, zawierają się i w pierwszym czułym słowie matki do narodzonego dziecka i w ostatnim słowie, które wypowiada umierający człowiek. Więc dlatego wspólnotowe czytanie jest takie ważne, bo to jest coś, co jest no, bardzo ludzką cechą. Witold Ludwik, reżyser filmu Nędzarz i Madame, reżyser i scenarzysta, i gratulujemy Feniksa w kategorii multimediów. Dziękujemy w imieniu wszystkich twórców filmu Nędzarz i Madame. Dziękujemy pani redaktor i wszystkim radiosłuchaczom. To jeszcze ostatnie pytanie. Tak z zaskoczenia, myśli pan już o kolejnym filmie? Właśnie nasza rozmowa została mnie nad maszynopisem, ale tą maszyną do pisania jest w tym wypadku akurat laptop. Dziękuję bardzo i tak po radiowemu. Do usłyszenia. Witold Ludwik, scenarzysta i reżyser filmu Nędzarz i Madama. My dzisiaj prezentujemy państwu muzykę z filmu fenomenalnie skomponowaną przez Krzysztofa Janczaka. To takie najmłodsze pokolenie kompozytorów muzyki filmowej, genialnie zapowiadające się. No może Krzysztof Janczak troszeczkę obruszyłby się na słowa i epitety najmłodsze pokolenie, no ale cóż, rzeczywiście muzyka obrazowa. Już państwu wcześniej powiedziałam, że jest to muzyka, która plecie się dwutorowo. Z jednej strony obrazy z filmu, opowieści, które podbijają sytuację narracyjną, a z drugiej strony Rekwiem, które dopełnia swoją opowieścią. Takie typowe rekwiem złożone z 6 części. Wszystko to w kompozycji Krzysztofa Janczaka, a w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Śląskiej w Katowicach pod dyrekcją Macieja Tarnowskiego. I kolejne 2 fragmenty rekwiem. Confutatis i Lacrimosa. Yeah. Confutatis i Lacrimosa do filmu Nędzarz i Madame, kompozycję Krzysztofa Janczaka. Od kiedy pamiętam, czułem duchowe powinowactwo z Adamem Chmielowskim. Gdzieś około 2005 roku w księgarni imienia Bolesława Prusa na krakowskim przedmieściu wpadła mi w ręce mała, niepozorna książeczka Brat Albert. Myśli wyszukane. Od tamtego spotkania towarzyszy mi ta myśl, która nieustannie przywołuje mnie do porządku. Język w gniewie, w milczeniu, kiedy jest ochota mówienia. Oczy nie przewidywać się osobliwościom i nie przypatrywać. Uszy próżne mowy, lekkie słowa obmowy. Pozbawiać się wszystkiego, czego się pożąda. Jakież to proste, a takie trudne. Profesor Marek Chowaniec, scenograf filmu Nędzarz i Madame, a przed nami kolejna odsłona Rekwiem Krzysztofa Janczaka, czyli Dies Irae i Sanctus. Tus i Dies Irae Krzysztofa Janczaka. Ciągle na nowo stawiam sobie pytanie nurtujące Adama Chmielowskiego w liście napisanym do Heleny Modrzejewskiej. Kim jest ta królowa sztuka? Kim jest, skoro jej piękno i wir od wieków pociągały artystów zapisane w historii za sprawą swojego dziedzictwa? Ilekroć obcuję ze sztuką, dostrzegam, ile się dla niej poświęca. Zastanawia mnie wówczas, czy prowadzi nas do dobra, czy przeciwnie. Jest źródłem czegoś, co nie daje nam spokoju ducha. Sama Modrzejewska w swoim pamiętniku pisała, że Chmielowski to postać oddychająca poezją, sztuką i miłością bliźniego. Dlatego brat Albert pomógł mi odkryć, że prawdziwą sztuką jest samo życie oraz to, że człowiek jest wart tyle, ile dał z siebie innym. Artystą bowiem się bywa, a człowiekiem się jest zawsze. Magdalena Michalik, odtwórczyni roli Heleny Modrzejewskiej. A oprócz skomponowanego rekwiem i muzyki, całemu filmowi towarzyszy również piosenka autorstwa kompozycji Jakuba Lubowicza. Piosenka w tej chwili to wyzwanie, bo dziś piosenka w filmie spełnia olbrzymią rolę. Może go promować, a może też nieść cały film. Jakub Lubowicz. Ma nieść film, ma być piosenką, utworem promującą film, więc rzeczywiście jest to takie uczucie ekscytacji, ale też wyzwania, ale jednak budzi takie bardzo pozytywne emocje. Wyzwanie polegało także na tym, ja osobiście jakoś rzadko używam sformułowania utwór promujący, bo on nie pełnili tylko i wyłącznie tego takiego komercyjnego, jakby instrumentalnego, jakby instrumentalnej funkcji. Jest to utwór dla mnie wiodący. On jakby oddaje ducha całego filmu, ducha głównej postaci. W tym sensie ten utwór jest nie tylko tym, jest czymś więcej. Jest utworem, który nadaje ton temu filmowi. Ta piosenka akurat tego, co ja pamiętam, jeśli mylę, to Witold nie poprawi, ale wydaje mi się, że tutaj tekst jakby wszedł do piosenki dokładnie tak jak został stworzony. I wydaje mi się, że to jest jakby klucz współpracy między autorami, czyli taka otwartość na pewne sugestie współtwórcy. Ta prostota bohatera i jakby ten celowy zabieg takiej dość skromnej aranżacji, przynajmniej na początku utworu, no bo on się jednak rozwija i później tam dość szeroka ta faktura się pojawia. Ale też muszę powiedzieć o tym, że jakby pokazałeś mi ten film, zanim usiadłem do pisania piosenki, bo to było dla mnie najważniejsze, żebym obejrzał, posłuchał. I też z tego miejsca chciałem bardzo pogratulować kompozytorowi Krzysiowi Janczakowi. Muzyka jest po prostu genialna w tym filmie. No i jakby też miałem taki zamiar, żeby z jednej strony to się dobrze łączyło z tą muzyką, bo powinno się łączyć, ale z drugiej strony było inne. Mam nadzieję, że to się udało. Fakt, że dość szybko udało mi się napisać ten utwór. Ten tekst był tak inspirujący, tak mądry i taki ciekawy, a też nie ukrywam, jestem taką osobą, która poszukuje czegoś więcej niż to, co czym często mamy dzisiaj do czynienia, czyli z tym zalewem tej byle jakości otaczającej nas niemalże zewsząd, więc byłem taki bardzo podekscytowany, jak ten tekst Witold mi przesłał, więc z radością usiadłem do tworzenia. Czy od początku wiadomo było, że ten utwór wykona Andrzej Lampert i w związku z tym komponował pan już trochę pod wokalistę, który ma i doświadczenie sceniczne, ale ogromne doświadczenie operowe? Zaczęliśmy z Witoldem rozmowy w trakcie i to wszystko jakby gdzieś w jednym momencie te pomysły się pojawiły. Pan jest z urodzenia Zakopiańczykiem, można tak powiedzieć. Czy w Zakopanem postać brata Alberta to taka oczywista osobowość jak Szymanowski, Tetmajer czy Makuszyński? Wszyscy wiedzą, gdzie są jego ślady, wszyscy wiedzą, gdzie on jest i jakby taka postać bliska w Zakopanem mieszkańcom, tym, którzy się tam urodzili, żyją? Myślę, że tak, jak najbardziej tak. No, jest, no, tak prozaiczny powód jest taki, że idąc często na spacery, jak rodzice nas zabierali jako dzieci, tak troszkę pójść w takie niskie góry, no to za Kuźnicami jest pustelnia brata Alberta, a czasem do Kalatówek już jest za daleko, żeby dojść, więc pamiętam, w dzieciństwie bardzo często do pustelni brata Alberta chodziliśmy. A oprócz tego jeszcze niedaleko mojego miejsca zamieszkania, teraz rodziców, jest kaplica sióstr Albertynek, więc jakby gdzieś ta postać była mi znana od dziecka. A czy po obejrzeniu filmu poznał pan zupełnie inną osobę albo czymś się zdziwił? Tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest też jedna z kwestii, którą pamiętam z Witkiem, przy której z naszych pierwszych rozmów poruszyłem, bo jakby to też przejawia się często w dyskusji teraz nad filmem, że większość z nas zna brata Alberta, ale mało kto znał Adama Chmielowskiego. I ja też jakby tej całej historii do tego momentu, od którego przeistoczył się brat Alberta, nie znałem. No wiedziałem tylko, że był malarzem, kilka faktów z życiorysu, więc rzeczywiście ten film również oprócz innych walorów jakby takich duchowych i wartości, które niesie, miał też dla mnie pewną edukacyjną wartość. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Ja wiem, że pan się spieszy. Biegnie pan do swoich zajęć. Jeszcze raz ogromnie gratulujemy i dziękujemy. No i nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprezentować tytułowy utwór Wciąż pytasz czemu. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Jakub Lubowicz, fenomenalny kompozytor muzyki wszelkiej. Jeszcze jedna myśl, z którą państwo zostawię. Oprócz tekstu piosenki Wciąż pytasz czemu, tekstu napisanego również przez reżysera Witolda Ludwika. Bohater, którego miałem zaszczyt zagrać, to doskonały wzór męstwa i człowieczeństwa. Pokazał mi, że nie ma w końcu sytuacji tak beznadziejnych, z których nie można byłoby wyjść. Po ludzku skazany na przegraną, bez nogi, bez rodziny, bez domu, prowadzony trudnymi ścieżkami, w wieku 42 lat odmienia całkowicie swoje życie. Piotr Zajączkowski, odtwórca roli Adama Chmielowskiego. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie państwu dziękuję za wsłuchanie się w tę niezwykłą muzykę, a już 7 maja zabiorę państwa pod koło biegunowe. A teraz Andrzej Lampert i muzyka Jakuba Lubowicza. Wciąż pytasz, czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom pognać w nieznane. Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wolność, a wzlecisz do gwiazd. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które biły w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Wciąż pytasz, czemu tak trudno płacić dobrem za zło? Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni. Przychyć światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry jak kromka chleba. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Autopromocja.